lagunak, zuekin urtzartagako izadi irratia. Gaur ostirala maiatzak 13. Bosgarrenakoek hitz egingo dizuegu. Leire eta Ikinek ingeleseko tartetxoaz arduratuko dira. Fatimak eguraldiaren berri emango digu. Enekok urtebetetzen berri emango digu. Galateak eta Lianek asmakizunak esango dizkigute. Izarok gaurko albiste eskeniko digu. Peiok gure gaurko iratzaioa inguruko galderak esango dizkigu. Eta ni nahikari zuen gaurko esataria izango naiz. Beraz, hasteko ingeleseko tartearekin uste zaituztegu. Good morning, Leireanekin. Good morning, friends. Good morning. Today is Friday, 13 May 2016. How are you today? I am fine, and you? I am fine, too. Are you ready for news? Yes, of course. This weekend is going to be special for us because we have 5 days celebration in our town, Ortuella. Yeah, it's going to be fun. There are going to be many activities for children. Fantastic, we can part on some of them. But don't forget the competition about rivers. Take a photo or draw a picture. Okay, thank you. Now, can you tell me what the weather like today? Yeah, today is rainy and warm. And do you know what for lunch? Of course, for a starter, potatoes in green sauce. For main course, fish with vegetables. And for dessert, fruit. Yummy, I'm getting hungry already. Really? Let's continue with the radio program then. Orain jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Fatima, esango diguzu eguraldi egiten duen gaur? Bai, gaur 13 gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Giro iluna izango dugu eta zaparrada batzuk botako ditu. Zerua lainotu samar ikusiko dugu eta zaparradak botako ditu. Batez ere goizean. Orduan euria egiteko aukera handiagoa izango baita. Haizea iparmendebaldetik sartuko da. Temperaturaren aldetik ez dugu aldaketan dirik espero. Eta jarraian urte betetzeak. Eneko, esango dizkiguzu gaurko urte betetzeak, gaur inork urteri betetzen aldu? Ez, gaur ez du inor urterik betetzen, baina aukera aprobetxatuko dut aste honetan urteak betetzen dituztenei eta bete dutenei zoriontzeko. Markel Ardilari, 3. mailakoari aste artean 9 urte bete zituelako. Kevin Tasconeri, 2. mailakoari igandean 8 urte beteko dituelako, eta Izaro Delgadori 2. mailakoari igandean 8 urte beteko dituelako. Urte askotarako Markel, Kevin eta Izaro. Thank you. ikuskizunen tartea dugu, Galatea, Liam. Esango diguzu ze igarkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenengo joan den asteko asmakizunen eta irratzaioko galderen emaitzak esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna, saldiko maldiko. Bigarren asmakizuna, ama. Lehenengo galdera, Raúl. Bigarren galdera, bi. Hirugarren galdera, astu zaidalako. Laugarren galdera, berdatu egin dela. Irabazleak hauesek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea Miguel Valdez bigarrenakoa. Bigarren zikloko irabazlea Daniel Cardoso hirugarren bekoa. Hirugarren zikloko irabazlea Isaro Alonso bosgarren bekoa. Zorionak, orain aste honetako asmakizunen txanda. Asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, egunero ateratzen naiz ni, barnean gordetzen ditut albiste ugari, berriro errepikatuko dut, adi egon. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, egunero ateratzen naiz ni, barnean gordetzen ditut albiste ugari. Hemen bigarren asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, eguzkian ora, zazpiak ara, ni ere orduan kanpora, hotza baitut odola. Berriro izango dut, adi egon. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, eguzkian ora, zazpiak ara, nire orduan kanpora, hotza baitut odola. Erantzunak ondo idatzi eta gero postontzira bota. Ea asmatzen duzuen. Jarraian gai ezberdinei buruzko gure albiste txikirako tartea dugu. Izaro, esango diguzu ze berri dugun gaur? Bai, adi egon entzun ondo. Gaur, Ortuellako jaiak hasten dira, arratsaleko 8:00 Ortuellako plazan. 80 emanaldi baino gehiago egongo dira astean zehar. Urteko unerik berezienetarikoa da, dantzatzeko, barregiteko eta jolasteko. Astean zehar, hainbat gauza egongo dira, adin desberdinei zuzenduta. Txikientzat aur parkea, perritz, porrot eta marimototz. Gazteentzako kontzertu asko egongo dira. 16 eta 21 urte bitarteko gazteentzat gazte fest. Baita ere txorizoa zagardotan dastatzeko eta gauza gehiago. Animatu zaitezte ekintzetan parte hartzen eta ondo pasa. Gogoratu maiatzaren 25an patruila berdeko ikasleek parte hartuko duela foroan. Nik egin dut. Ezin duzue ahaztu, aitzaki irikabe Maritzuren txokoa aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko iratzaiaren inguruko galderak esango dizkigu, Ernegon. Peio, esango dizkiguzu? Lehenengo galdera, zein da urrezko esaldia? Bigarren galdera, zenbat gradu markatzen ditu eskalako termometroak? Hirugarren galdera, zer daukagu postrerako? Laugarren galdera, nork eman digu gaur albistea? Berriro errepikatuko dut, adi egon. Lehenengo galdera, zein da urrezko esaldia? Bigarren galdera, zenbat gradu markatzen ditu eskolako termometroak? Hirugarren galdera, zer daukagu postrerako? Laugarren galdera, nork eman digu gaur albistea? Hemen amaitzen da gure gaurko iratzaioa. Gogoratu, gaur jaiak hasten direla eta jaiak guztiok ondo pasatzeko direla. Bera, zintzoak eta disfrutatu. Agur!